Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. मंदिर है ये भगवान का घर है इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे निर्धन भी है इंसान मोहब्बत उसे दे दे मोहब्बत उसे दे दे जिस दर पे सभी एक है बंदे ये वो दर है इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है तकदीर की बाजी प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है वही प्यार अमर है ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है कन्हैया कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम लोग करे मीरा तो इन्हीं बदनाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, जिसका न कोई संगी साथी।